www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم قابل احترام بھائیوں دوستوں اور بزرگوں وہ آدمی حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے جس کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ جو حدیث ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھ لو جنت واجب ہو جائے گی اس حدیثوں کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے لوگ ان حدیثوں کے بارے میں غلط فہمی میں کہ جو عورت جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور جب دنیا سے جائے شوہر راضی ہو جنت واجب ہو گئی ان حدیثوں کا اصل مفہوم عام لوگوں نے سمجھا نہیں بھائی سے اگر کلمہ پڑھ لے جنت چلا جائے گا تو یہ بات ایسی نہیں حقیقت یہ ہے کہ علماء کے پاس بیٹھ کر فقہا کے پاس بیٹھ کر اس کے معنی سمجھنی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک جو آدمی کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر اس نے کلمے والی زندگی اختیار نہیں کی نماز بھی پڑھی روزہ نہیں رکھا زکات نہیں دی حج نہیں کیا اللہ کے احکامات پورے نہیں کیے تو جنت تو ملے گی لیکن آخر میں ملے گی پہلے جہنم میں جائے گا بھگتنا پڑے گا اسے جنت اتنی سستی نہیں ہے اتنا پڑھ لو جنت مل جائے گی اتنا پڑھ لو جنت مل جائے گی بھائی وہ تو ہے لیکن اس کے پیچھے یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے فقہا نے سب نے ان باتوں کی وضاحت کی کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اب اللہ سے جا کر کے اللہ رب میں تو کلمہ پڑھ کے آیا جنت بھیج دے مجھے ابھی جنت ملے گی تجھے دل سے پڑھا ہے تو نے کلمہ لیکن یہ کہ پہلے جو کچھ ہے حساب کتاب وہ تو دیکھنا پڑے گا کہ احکامات پورے کیے کہ نہیں کیے آپ نے اس لیے احکامات کا پورا کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا یہی ہوتا ہے متقی یہ ذہن رکھنا کہ گناہ یا استغفار کر لینا آسان ہے نیکی کر لینا بھی آسان ہے لیکن گناہ کا چھوڑنا جو ہے یہ مشکل ہے آج بھی گناہ چھوڑتا نہیں ہے جس گناہ میں لگا ہوا ہے کسی کی آنکھ میں لیے تو اس کی آنکھ میں لی رہتی ہے کسی کا جو ہے دل میلا ہے تو دل میلا ہی رہتا ہے کسی کی زبان گندی ہے تو زبان گندی ہی ہے بدتمیزی ہے القما کا انتقال ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضور نے جا کر جو ہے کلمہ پڑھ تو وہ یہ کہتے تھے صحابی تھے القما وہ کہتے تھے کہ حضرت کلمہ یہاں تک آتا ہے زبان پر نہیں آتا نبی تلقین کر رہا ہے کہ کلمہ یہاں تک آتا ہے زبان پر نہیں آتا تو آپ خود کہہ رہے ہیں کلمہ پڑھ کلمہ پڑھوا رہے ہیں اسے, یعنی اسے میں آتا ہے لیکن خاموش, وہ کیسے کہتے زبان پر, آپ زبان پر نہیں آتا, حکم تک آتا ہے. صاحب نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے, فرمایا ہاں ماں زندہ ہے, یا ماں کو بلاؤ, ماں کو بلایا. حدیثوں میں یہ ہے کہ ماں سامنے کھڑی ہے, بیٹا مر رہا ہے, تو کہا کہ تمہارا بیٹے سے تم راضی ہو ناراض ہو, یہ تو حضرت یہ نماز بھی ہے, تہجد گزار ہے اور غزوات سے بہت جاتا ہے, لمبی لمبی جو ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے, بہت ہی دیندار میرا یہ لڑکا ہے, بہت دیندار لڑکا ہے, لیکن بس میں اس سے اس لیے ناراض ہوں کہ بدتمیز ہے, اس کی زبان سے بدتمیز کے جملے نکلتے ہیں, اس وجہ سے ناراض ہوں, باقی سب خیر ہیں. اس میں بڑے بڑے غزوات میں وہ شریف ہوتا ہے, بڑے بڑے جو غزوات ہوتے تھے اس زمانے میں وہ جاتا ہے, زبان اس کی ٹھیک نہیں, بدتمیز ہے. آپ کھڑے ہیں, ماں کھڑی ہے, بیٹا مردے پر, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کہہ رہے, وہ ماں ہی کہہ رہی بدتمیز ہے, تمام تو کہا بڑی بھی معاف کر دو, یہ تو میرا دل ٹوٹا ہوا ہے جیسے معاف کروں, اس کے ایک جملے نے میرا دل توڑ دیا. تو کہا کیا تو پسند کرتی ہو نہیں یہ آدمی گلے, نہ نہ یہ تو پسند نہیں کرتی, یہ کہیے ابھی مرے نا سیدھا آگ میں جائے گا, تو معاف کر دو گی کلوا پڑ کے جائے گئے. اچھا سب ایسا ہے, یہ تو بڑی بڑی عمر کی عورت تھی, القنا کی والدہ, جن کے بڑے قصے آتے ہیں کتابوں کے اندر, القنا کی والدہ کی, ام القما ام القما ام القما, یہ کتابوں میں آپ دیکھو گے, ام القما ام القما ام القما. تو کہا تو تم چاہتی ہو گی جہنم میں چلے, گنا نہیں تو نہیں چاہتی. تو روایت میں یہ ہے کہ القما کی والدہ نے اسی جگہ کہا کہ جا میں نے تجھے معاف کیا, جہاں اس نے کہا تمہیں نے معاف کیا زبان پر کلمہ آ گیا, اور کلمہ آتی اس نے کلمہ پڑھا, اور کلمہ پڑھتی جو ہے وہ روح کے کمزور ہو گئی. یہ ہے, اس لیے آج کل زیادہ ہم بیان کر رہے ہیں زبان پر اور نگاہوں پر. ایک آدمی کا خط آیا مجھے عرب, اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ مولوی صاحب ایک مہینے سے میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں, ایک مہینے کہ کیا دیکھ رہا ہے خواب, یہ کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں زمین پر جیسے چل رہا ہوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا چاہتا ہوں آسمان کو, میں آسمان کی طرف دیکھ نہیں سکتا, یہ خواب دیکھ رہا ہوں, بہت کوشش کرتا ہوں کہ میں آسمان کی طرف دیکھوں, جیسے یوں سر اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کوئی میرا سر نیچے کر لیتا ہے, تو طاقت ہے چاہے فرشتے کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں ہو, وہ طاقت میرا سر جو ہوں, میری آنکھیں آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتی, اب ایک مہینے سے دیکھ رہا ہوں. تمہارے بیان میں سنا ہے کہ جو خواب زیادہ دیکھو تو کسی آدمی سے پوچھو, میں یہ زیادہ کیا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ہی پوچھ لوں, اس لیے دعوت کے کام سے ہماری نسبت ہے. میں نے اسے جواب لکھا, میں نے کہا بھی یہ خواب اپنے وہاں کے علماء سے پوچھو, ہم کسی اختلافی مسئلے کے اندر پڑھتے نہیں ہیں, جو بھی اپنے علماء سے پوچھو. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, کبھی ہم تو جو پیاس لگواتے ہیں, پیاس لگے آدمی کو صرف پانی پینے آئے گا تو کہیں گے اپنے اپنے کنویں سے پانی پی لو بھائی, شافی اپنے کنویں سے پانی پی لو, حنابلہ اپنے کنویں سے پانی پی لو, عناب اپنے کنویں سے پانی پی لو, اپنے اپنے کنویں سے پانی پی لو. میں نے اس کو کہا کہ ہم یہاں کے رہنے والے, آپ وہاں کے رہنے والے, تمہارے مسقط کا تھا, یہ تو تمہارے وہاں کو علماء سے پوچھ لو. تو اس کا پھر خط آیا, تمہارے صاحب میں کسی کو نہیں بتاؤں گا اس کی تعبیر, تم مجھے بتا دو, چونکہ عرب ہے وہ تو اردو سمجھے گا نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر اردو میں کوئی بیان سنے گا نہیں اسے پتا نہیں چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن ایک بات سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے اس کو یوں کہا کہ تجھ سے وہ گناہ ہو رہا ہے جو خنزیر سے ہوتا ہے, دنیا میں جتنے مخلوق اللہ نے پیدا کیے ان میں ایک ہی مخلوق ایسی ہے جو آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتی, وہ خنزیر. سور اگر آسمان کی طرف دیکھے گا فوراً اندھا ہو جائے گا, تو اس سے وہ گناہ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا ہاں ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ سوچ تو وہ گناہ چھوڑ دے بس پلڑا آتا ہے عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے میں سمجھ گیا. یہ کہہ کر اس نے جو فون تک دیا پھر آیا ہمارے یہاں وقت لگانے. میں نے پوچھا بھائی گناہ چھوڑ گیا؟ الحمدللہ گناہ چھوڑ گیا. میں نے کہا میں نہیں پوچھتا تو کیا گناہ کرتا تھا؟ کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. خوابوں کی دنیا سے اللہ رہبری کرتے ہیں کہ تو سب گناہ ہو رہا ہے جو خنزیر آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا. باقی سارے مخلوق آسمان کی طرف دیکھے گی. حیوانات جمادات چاند پری ترین پرین سب دیکھیں گے. مچھلیاں بھی اوپر آ کے دیکھ لے گی آسمان کو. تہمیں ہوں گی لیکن آسمان کو دیکھ لے گی. خنزیر بھی دیکھ سکے. وہ گناہ تیرے اندر ہے جو تو اس میں مبتلا ہے تجھے پتا بھی نہیں ہے. اس جگہ ٹیم میں سمجھ گیا اب جو بھی ہو اس کا. تو عادت گناہ جو ہے وہ چھوٹتے نہیں ہیں. یاد رکھنا قرآن شریف میں جملا اللہ نے کہا ہے من کسب سیئات فاحاطت بہ خطیئته. من کسب سیئات فاحاطت بہ خطیئته. تو کوئی گناہ کرے اور اس کو گناہ اس کو گھیر لے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. چاہے بدتمیزی کا گناہ ہو, چاہے بد زبانی کا گناہ ہو, چاہے بد نظری کا گناہ ہو, چاہے کسی کو ستانے کا گناہ ہو, کسی کے بارے میں بدگمانی کا گناہ ہو, کوئی بھی گناہ ہو وہ گھیر لیتا ہے آدمی کو. گناہ ایک دم وہ گناہ چھوڑ نہیں سکتا آدمی. خیانت کا گناہ وہ گھیر لیتا ہے آدمی. کسی کو ستانے کا گناہ گھیر لیتا ہے. غیبت کا گناہ یہ گھیر لیتا ہے. احاطت بہ خطیئته. یہ قرآن نے صاف اعلان کیا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ ان کو گناہ نے گھیر لیا. بہت بڑا عالم تھا بلام ابن باورا. بہت بڑا فقیر. زبردست اس کے بیانات. اور پوری قوم بنی اسرائیل کی مرد عورتیں اس کے بیانات پر جھوم جاتے تھے. اس کا نام تھا بلام ابن باورا. حدیث شریف اس کا نام آتا ہے. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ بیان کیا ہے. قرآن جو ہے یہ انسانوں کے لیے پیغام ہے, خالی مسلمانوں کے لیے نہیں. ھذا بلاغ للناس. ہم نے ہمارا قرآن شریف کا جو ترجمہ نہیں آ رہی ہے اس کے اوپر لکھ دیا ہے ھذا بلاغ للناس. اللہ کا پیغام انسانوں کے نام, مسلمانوں کے نام نہیں خالی, سب سب کے لیے پیغام ہے. تو اللہ اس کا تذکرہ قرآن شریف میں کرتے ہیں. بدل علیہم نبا الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلهم يتفکرون. یہ اس کا قصہ اللہ نے بیان کر دیا. تو بلام ابن باورا جو تھا بہت بڑا عالم تھا لیکن یہ اپنی بیوی کی بات بہت سنتا تھا. زبردست. یہ اخبار میں سے تھا. اخبار کسے کہتے ہیں؟ حبر جو ہے حبر. یہ مزین کپڑے کو کہتے ہیں کہ اچھا کپڑا ہو, مزین ہو, آدمی دیکھے اس کو تو لگے ہاں یار یہ کپڑا بہت اچھا ہے. بات تو اخبار ان لوگوں میں وہ کہتے ہیں کہ جن کے باتیں مزین ہو, جن کی چیزیں مزین ہو, فقہا علماء لیکن دین سے خالی. یہ وہ تھا وتلو علیہم نبا الذی آتیناہ آیاتنا. کہ اس کا قصہ سناؤ نبی جی. وہ بلال ابن باورا کا قصہ سناؤ کہ ہم نے اس کو ہماری آیتیں دی تھی, ہماری باتیں دی تھی اس کو, لیکن وہ چالاک جا کر کے بیوی کی باتوں میں آ کر وہ ہٹ گیا. فانسلخ منہا. جب وہ ہٹا فاتبعہ الشیطان, شیطان پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین, وہ گمراہ لوگوں میں ہو گیا. ولو شئنا لرفعناہ بہا, ہم چاہتے اس علم کے ذریعے سے اس کو بہت اوپر لے جاتے ہم, لیکن کیا کرے وہ خواہشات کے پیچھے پڑ گیا. یا شقرہ میں فاطمہ و شیطان فقال من الغاوین ولو شئنا لرفعناہ بیا بہت اوپر کرتے ولیکنہ اخلد الی الارض دنیا کی زیب و زینت میں آ گیا بتبا ہوا خواہشات کے پیچھے چلا. علماء نے لکھا ہے خواہشات کا مطلب یہ ہے تو بیوی کی باتیں وہ سنتا تھا, بیوی کے بات کہے فور اس کے مطابق فیصلہ کرتا تھا قوم کے اندر. عورت تو عورت ہوتی ہے بھائی, عورت تو عورت ہے. حضور نے کہہ دیا اللہ کا ساتھ لکلی بدین, کبھی عورت کے عورت کی بات حضرت عمر فرماتے تھے شاوروہن وخالفوہن, عورتوں سے مشورہ ضرور کرو لیکن جو کہے اس کا الٹا کرو, الٹے کو الٹا کرو تو سیدھا ہو جائے گا. یا جو عمر اپنے مجلسوں میں کہتے تھے شاوروہن وخالفوہن, پھر ساتویں بات یہ بھی کہتے تھے کہ اگر تمہیں نماز کا مشورہ دے تو اس کا الٹا مت کرنا. جماعت میں جانے کا مشورہ دے کہ چلا لگاؤ تین چلا لگاؤ تو اس کا الٹا مت کرنا. اسی لیے اپنی مجلسوں کے اندر حضرت عمر جو ہے وہ عورتوں سے زیادہ رائے بھی لیتے تھے. خالی ایک عورت کے بارے میں جو حضرت عمر بہت پریشان ہوئے, ایک عورت کا مسئلہ آیا تھا مدینہ منورہ کے اندر, اب وہ کیا مسئلہ تھا وہ تو لمبا بیان نہیں کر سکتا. ایک عورت کا مسئلہ تھا جس پر پورے سارے صحابہ تھک گئے تھے, سب مائیں تھک گئی تھی, وہ عورت کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا, قرآن حدیث میں کوئی چیز مل نہیں رہی تھی. عبداللہ ابن عباس کو بلا کر حضرت عمر سے پوچھا بھی یہ عورت کا مسئلہ ہے, پورے مدینہ میں جو ہے مسئلہ گھوم رہا ہے, لوگوں کی زبانوں پر ہے, اس مسئلے کا حل نکالو. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا میں تھک گیا ہوں, مجھے قرآن میں کوئی چیز نہیں ملتی, مجھے حدیث میں کوئی چیز نہیں ملتی. حضرت عائشہ کے پاس پردے لگے حضرت عمر اور حضرت حفصہ کے پاس گئے, تو بچی تھی بیٹی تھی ان کی, یوں کہا یہ عورت کا خاتون کا مسئلہ ہے, اس مسئلے کا حل تم عورتیں نکال سکتی ہو, ہم تو نہیں نکال سکتے. کیونکہ ہم نہیں نکال سکتے اس عورت کا مسئلہ, اس لیے کہ اب اس کا سر عائشہ نے کہا امیر المومنین آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں ہم منظور کر لیں گے لیکن اس کا مسئلہ کا حل ہمارے پاس نہیں ہے, ہم نہیں نکال سکتے اس عورت کا مسئلہ کا حل. ایسی گتھی سوجی ہوئی تھی مدینہ منورہ میں, کہ بڑے بڑے فقہا بڑے بڑے علماء مائیں امہات المومنین سب نے ہتھیار ڈال دی. حضرت عمر دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تو جو ہے اس عورت کا مسئلہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق میں اس کا حل کروں, یعنی ایسا نہ ہو ظلم ہو جائے اس پر, غلط فیصلہ ہو جائے. غلط فیصلہ کرنے والا بھی پکڑا جائے گا نا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بھی فیصلہ کرے گا اور کسی چیز کا ذمہ دار بنے گا چاہے پانچ آدمیوں پر ذمہ دار ہو, حشر کے میدان میں اسے توق ضرور پہنا جائے گا, چاہے حضرت عمر ہو, چاہے عمر ابن عبدالعزیز ہو, چاہے ہارون رشید ہو, کوئی بھی ہو ذمہ دار بنے قوم کے توق پہنا جائے گا, یا تو اس کا انصاف آئے گا جو اس کا توق کھلے گا جنت میں داخل کرے گا, یا اس کے نا انصافی ظلم آئے گا اور اسے دھکے مار کے جہنم میں داخل کر لے گا. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے. پرائمن کے اجتماع میں سے ہماری بکھری مورتی کی پہلی جلد آ رہی تھی, ایک یہ حدیث چل رہی تھی اس وقت, یہ حدیث بکھری مورتی میں نے لکھی ہے اوپر کے حوالوں کے ساتھ. تو وہاں زبیر صاحب مرحوم اللہ کرے رحمت کرے انہوں نے کمل یونس کے بات سنا کو, تو اتفاق سے وہی مضمون چل رہا تھا تو سنا اس وقت زبیر صاحب بہت روئے, بہت روئے, کہہ رہے یہ تو کیا میں نے, یہ دیکھو چار حدیث ہیں الگ الگ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی ذمہ دار بنے گا تو اس کو توق ضرور پہنا جائے گا حشر کے میدان میں, پھر اس کے عدل انصاف آئے گا جو توق خود کھولے گا. اللہ کہتے میں نہیں کھولوں گا, اور وہ توق کھولے گا جنت میں جاؤ, یا اس کا ظلم یا نا انصافی یا رستے سے ہٹنا وہ آئے گا وہ تو جہنم میں لے جائے گا. زبیر صاحب نے کہا کہ یہ حدیث تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. میں نے کہا دیکھیے حضرت یہ حدیث میں نے لیا ہے تو صحابہ مولانا یسوع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے لکھ چکے ہیں. صحابہ تو یہ ڈرتے تھے کہ اس عورت کا مسئلے کا حل کیا کریں. پھر حضرت حفصہ کے پاس آئے تنہائی میں, یہ کہ بیٹی شرم تو آتی ہے کہ بیٹی ہے لیکن ام المومنین ہے. اس کے لیے میں خالی اتنا پوچھتا ہوں کہ اس کو عورت کا مسئلہ تو سارے مدینہ میں تم کو پتا چل گیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے اس کا. اب یہ کہ میں خالی اتنا چاہتا ہوں کہ اگر تجھے کوئی معمولی بھی اس کا حل قرآن حدیث کی روشنی میں دکھائی دے تو حل معمولی تو مجھے خالی ایک لنک دے دے, لنک سوچے نا, اشارہ کر دے, میں آخر تک پہنچ جاؤں گا. تو حضرت افسر نے کہا ابا کوئی اس کا حل نہیں ہے, اس کا ایک حل ہے جو میں شاید اس مسئلے کا حل ہو جائے, ایک حل ہے. تو عمر نے کہا کہ کیا حل ہے, بتاؤ جلدی بتا کیا حل ہے. یوں کا میں نہیں بتاؤں گی, امی عائشہ کو بلاؤ. وہ سمجھداری سے آپ وہ ڈھنگ کے الفاظ سے, لیکن میں جو سمجھانا چاہتی ہوں شاید میں سمجھا سکوں, وہ پردے کے پیچھے وہ آپ کو سمجھا دے گی کہ کیا حل ہے اس کا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. تو عائشہ نے کہا کہ نا ام سلمہ کو بلاؤ, یہ امہات المومنین کی سب جمع ہو گئی. حضرت عمر جو ہے تو پردے کے پیچھے اس طرف بیٹھے, عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے. اس لیے میں کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو حضرت عمر عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے, ارے جبلہ کہتے تھے, غث یا غوار یہ کہتے تھے, غث یا غوار, یعنی غواس کہتے ہیں ڈبکی لگانے والے کو. سمندر میں جو ہیرے نکالتے ہیں نا, مچھلیاں نکالتے ہیں, اندر جاتے ہیں سمندر میں, جاتے ہیں جا کر مچھلیاں نکالتے ہیں, ہیرے نکالتے ہیں, یا خود نکالتے ہیں, چیزیں نکالتے ہیں اندر کا خزانہ, اس کو غواس کہتے ہیں. سدا خود یا غواس, علم کے سمندر میں ڈبکی لگانے والے, تو علم کے سمندر میں ڈبکی لگا اور یہ مسئلے کا حل نکال. عبداللہ ابن عباس کو دعا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب عبداللہ ابن عباس چھوٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے ایک طرف, اور سارے صحابہ یا عبادلہ جو ہیں, عبداللہ ابن زبیر ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس ہیں, سارے کے سارے عبادلہ, اس کو حدیثوں میں کہتے ہیں عبادلہ, عبداللہ عبداللہ عبداللہ یہ عبادلہ ہے. وہ دور کھڑے رکھتے تھے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے تھے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ چلو بچوں دوڑ کے آؤ, جو سب سے پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا میں اس کو دعا دوں گا. تو بچے جو ہم دوڑتے تھے, ان میں عبداللہ ابن عباس زیادہ جلدی دوڑتے تھے, اور دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے چمٹ جاتے تھے. جب چمٹ دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا دیتے تھے, اللہم فقہ فی الدین, اللہم علمہ التأویل, اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور اسے قرآن کا علم دے. سینے سے لگا تھا, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو سینے سے لگائے اور سینے سے لگا کر یہ دعا دے. قبولیت دعا کی قبولیت کا وقت آئے گا تو فوراً دعا قبول ہو جائے گی کہ اللہم علم التعویل فقیہ فی الدین, یا اللہم فقیہ فی الدین وعلم التعویل, اللہ اسے دین کی سمجھ دے اور اسے تفسیر کا علم دے. چنانچہ عبداللہ ابن عباس کی تفسیر جو آتی ہے وہاں سارے مفسرین خاموش ہو جاتے ہیں. کسی آیت کے سلسلے میں عبداللہ ابن عباس کا کوئی مقول آ جائے کہ عبداللہ ابن عباس سے یہ لکھا ہے یا عبداللہ ابن عباس سے یہ کہا ہے, تو سارے مفسرین خاموش ہو جائیں گے کیونکہ ان کی تفسیر اعلیٰ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لکھی ہے, تو حضور دعا کرتے تو حضرت عمر بٹھاتے تھے, کہتے تھے غث یا غوار, حالانکہ عمر کے اعتبار سے عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچوں میں شمار ہوتا, ہمارے لیے تو صحابی ہی, لیکن ان کے ماحول کے اعتبار سے حضرت عمر کے سامنے چھوٹے. حضرت عمر تو بڑے آدمی, شورا کا آدمی, جنت کی بشارت ملی انہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باپ کے نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. پھر یہ فرمایا کہ عمر تیرے لیے خوشخبری ہے, آسمان پر جتنے فرشتے, ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے. یہ جملہ تھا کہ آسمان میں جتنے فرشتے, ہر فرشتہ تیری عزت کرتا ہے. اور عمر تیرے لیے خوشخبری ہے, شیطان جو ہے وہ تجھ سے ڈرتا ہے. جس گلی سے تم عمر گزرتے تھے شیطان جو ہے دوسری گلی میں چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ جنات میں مدینہ میں کہا کشتی کریں گے ہم, ہمارا مقابلے میں کون آتا ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مقابلہ کروں گا. چنانچہ جو کشتی ہوئی اور حضرت عمر نے جو ہے بس ایک انگلی سے ان کو گرایا, ایک انگلی سے خبر جنوں کو ایک انگلی سے ہی ہو. تو عبداللہ ابن عمر کے سامنے قصہ آیا تو عبداللہ ابن عمر نے کہا وہ صحابی جو گرانے والے ان کا نام مجھے مت بتانا, میں جانتا ہوں وہ میرے والد ہی ہوں گے, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ عورت کے مسئلے میں وہ آدمی بھی تھک گیا. حضرت عمر سب ماؤں کو بلایا اور سب ماؤں کو بلا کر پردے میں پھر یہاں عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا اپنے پاس اور عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے, وہ لڑکی کا مسئلہ ہے مدینہ منورہ والی جس کا جانتے ہو, جس میں تم بھی تھک گئے سب تھک گئی, اب یہ ہفتہ نے کچھ مجھے لنک دی ہے تو میں ماؤں سے پوچھ رہا ہوں, تم بھی سمجھ لو, ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں تو غلطی ہو. عبداللہ ابن عباس ہے, حضرت عمر ہے, پردے کے پیچھے مائیں ہیں. تو عمر نے کہا کہ ہاں کہو اس عورت کا کیا حال ہے. تو عائشہ نے کہا کہ اس عورت کا حل ہمارے پاس تو نہیں ہے لیکن میری ایک رائے ہے, مدینہ منور وہ مکہ مکرمہ میں قریش کی کچھ عورتیں ہیں معمر جن کی 100 سال کی عمر ہو گئی ہیں, قریش کی عورتیں ہیں, اگر آپ ان کو اعزاز کے ساتھ مدینہ منورہ بلاؤ اور وہ مدینہ منورہ آنے اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھو, چونکہ عورت کا مسئلہ ہے وہ عورت ہی دیکھے گی اور وہ عورت ہی اس کا مسئلے کا حل نکالے گی, آپ ان کو بلاؤ اور ان کو بلا کر یہ ہمارے آپ سے مشورہ ہوا ہے کہ وہ خواتین سمجھدار ہیں, فلاں قبیلے کی قبیلے بتائے, فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے کی. حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ہاں مسئلے کا حل ہوتا ہو میں بلاؤں گا ان کو, یعنی شاہی مہمان بناؤں گا, میں شاہی مہمان بنانا پڑے گا نا, حضرت عمر بلا رہے چلو آپ بلاؤ کیا کیا مسئلہ ہے. حالانکہ یہ مسئلہ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکا تھا, پھیل چکا تھا سب جگہ کہ اس مسئلے میں لوگ پریشان ہیں, اس کا حل نہیں نکل رہا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے کہنے کے اوپر ان خواتین کو بلایا اور ان خواتین کو بلا کر حضرت عمر نے ان کا ٹھہرنے کا نظام کیا ماؤں کے ساتھ, تاکہ مائیں بھی شریک رہیں اس مسئلے کے اندر, کسی اور جگہ دور نہیں ٹھہرایا, رکھا تو شاہی مہمان بھی, کھانا پینا آنا جانے, شاہی مہمان کا مطلب کیا ہوتا ہے بھی, کھانے پینے کا خرچہ میں میزبان اٹھائے گا, آنے جانے کے خرچہ میزبان اٹھائے گا, عزت کے ساتھ رکھے گا, عزت کے ساتھ انہیں اپنی منزل پہ پہنچا دے گا. تو کہا کہ ماؤں کے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وصال ہو چکا تھا, امیر المومنین جو حضرت عمر تھے, تو اس سے حضرت عمر نے جو ماؤں کا کمرہ خالی کرایا, ان کے لیے کھانا دودھ کھجوریں سارا, اور کہا کہ تم آپس میں مشورہ کرو, جب مشورہ ہو جائے تو ہمیں بلا لینا, ہم جو ہے اس عورت کو لے کے آ جائیں گے, اس کا مسئلے کا حل کریں. وہ خواتین آئی, کہاں سے آئی بھائی؟ مکہ. جب خواتین آئی تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو بلایا ہے, کیوں بلایا ہے پتا ہے؟ یہ کہا اس کا مسئلے کا اور لڑکی کا مسئلہ حل ہو گیا, آپ بھی کر دیں. وہ عورتیں کہہ رہی ہیں وہ لڑکی کا مسئلہ حل ہو گیا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل ہو گیا. حضرت عمر نے کہا واہ واہ بھائی, ایسی اچھی عورتیں کہاں ملیں گی ہمیں قریش کی, ایسے اچھی کہاں ملیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ہے کہ بہترین عورتیں جو ہوتی ہیں وہ قریش کی ہوتی ہیں. حضرت حذیفہ نے گوری سے شادی کر لی تھی, یہ گوری لڑکیاں ہیں نا, ان سے شادی کیا حضرت حذیفہ نے. جب وہ شادی کر کے آئے مدینہ منورہ تو حضرت عمر نے ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا. حضرت عمر کے زمانے میں قصہ ہوا, کتابیاں تھی, انہوں نے وہاں شادی کر لی, غزوے میں گئے تو وہاں جا کر جو ہے باندھی بنی ہوا تو شادی کر لی. حضرت جب آئے مدینہ منورہ تو حضرت عمر بہت مارا. حضرت حذیفہ نے کہا کہ امیر المومنین میں نے بھی گناہ کا کام تو نہیں کیا, میں نے برابر تیرے سمجھ سے مسلمان بنایا اور اہل کتاب میں سے ہے, دیندار ہے, اس کے مذہب کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر ایمان لائی, یہ کیا میں نے. حضرت عمر نے کہا کہ میں اس لیے تمہیں شادی کی, یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ حضور نے کہا کہ بہترین عورتیں قریش کی ہے, تو تم نے بہترین عورتوں کو چھوڑ کر وہ گوری کی پیچھے کیوں گیا تھا؟ قریش کی عورتیں مر گئی تھی, مدینہ بھرا ہوا ہے قریش کی عورتوں سے, مکہ مکرمہ بھرا ہوا ہے. پھر کہا کہ میری ایک بات یاد رکھنا, میں بہت گہری سوچ کا آدمی ہوں, حضرت حذیفہ سے کہا, بہت گہری سوچ کا, یہ وہاں سے آئی ہے ٹھیک ہے, اب مدینہ منورہ کا معاشرہ بگڑے گا کیونکہ گوری نسل کی ہے, بچے پیدا ہوں گے تو ماں اپنے ڈھنگ سے لے کے چلے گی, قریش کی عورتیں ہوتی وہ اپنے ڈھنگ سے لے کے چلتی, اب مدینہ منورہ میں وہ نسل جو پھیلے گی نا, اس کی لڑکیاں پیدا ہوں گی, اس کے لڑکے پیدا ہوں گے, اب جو تھوڑا سا وہ غبار آئے گا یہودیوں کا اور نصارہ کا, مجوسی کا غبار مدینہ میں آئے گا, اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ ان کا غبار بھی مدینہ میں آئے. یہ علی بیٹھے ہیں پوچھو ان کو, یہ علی بیٹھے ہیں پوچھو ان کو کہ کہیں دور بھی جاتے ہیں وہاں کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے, پہلے باہر جاتے تھے تو وہاں کا کھانا نہیں کھاتے تھے, مدینہ سے اپنا جو لے کے جاتے تھے, مدینہ سے ستو لے کے جاتے تھے, دو مہینے کا سفر مدینہ سے لے کے جاتے تھے. تو کیوں؟ اس لگے میں چاہتا نہیں ہوں کہ وہاں کا غبار بھی میرے پیٹ میں آ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز مجھے دیے میں اسے کے لے کو چلوں گا. تو قریش کی خواتین یہ آئی, حضرت عمر نے کہا کہ ان کا مسئلے کا حل کتابوں میں یہ لکھا ہے, پانچ منٹ کے اندر وہ بوڑھی عورتوں نے مسئلے کا حل کیا اور ساری مائیں متفق ہو گئی, سارا مدینہ متفق ہو گیا. اس پر حضرت عمر نے کہا بھائی میں شاذرون و خالقون جو کہتا تھا ان کا مشورہ کرو اور جو کہے اس کا الٹا کرو, اس کے بارے میں تھوڑا سوچنا پڑے گا کہ سارا مدینہ تھک گیا لیکن یہ تین عورتوں نے آ کر مسئلہ حل کر دیا. اس پر مجھے پورا قصہ سنانا پڑا آپ کو. اب وہ مسئلہ کیا تھا وہ مسئلہ بعد میں کبھی کس وقت بتائیں گے, ابھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ ہمارے معاملات یہ بہت کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے بھائی, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے ساتھ ایک جملہ پڑھ لو, سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, وتبارک اللہ. روایتوں میں لکھا ہے جو بھی یہ جملے پڑھ لیتا ہے فرشتہ اپنے پر کے نیچے ان کلموں کو لے کر آسمان پر جاتا ہے, اور جون جتنے فرشتوں کے پاس سے گزرتا ہے ہر فرشتہ اس پڑھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے. آپ نے پڑھا میں نے پڑھا, فرشتہ لے کے چلا گیا, جس کے پاس سے بھی گزرے گا ہر فرشتہ میرے اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا. لیکن جملے یہ ہونے چاہیے اور جملے نہیں, ان شاء اللہ سبق میں بھی آ جائے گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عبد الوہاب, وہ عورت کے کیا مسئلہ تھا؟